دی نروس تو فننی تعلیم کر دی خبر بیان دے چر دی اول کس خوب دی جنگ که داو چه دا پرون تعلیم که بین شو چه اسود ابن عبدالاسد داو وجره شو دی نروس تا دی مشکین دری کسان چه اگر دیر تکلا کسانو شخصواران کسانو او پا قرشو که عزتمند خلقو اگر مقابله پار رو وطن دا ټول د یو کور کسانو عتبه او شیبه دا دواړه رونه وو او بل ولید ابن عتبه د عتبه زوی دی ولید نو عتبه او شیبه ولید دا د یو کور کسانو دی راووتل مقابلې ته کله چې دی راووتل د انصار او صحابه کرامو درې ځوانان د دې مقابلې ته راووتل عوف رضی الله عنه معاویه رضی الله تعالی عنه او عبدالله ابن رواحه دا درې صحابه کرام د درې کافرانو مقابلې ته ووتل. کله چې دا صحابه کرام انصار صحابه کرام راووتل نو دغو د قریشو کسانو د مشرکینو تپوس کړل من انتم تاسو څوک یوئ؟ دې وویل موږ خو انصار یو. نو دغو کفارو ته وویل اکفاون کرامون تاسو خو زموږ ډېر شریف مد مقابلې وئ، یعنې تاسو شریف خلک یوئ او زموږ مقابل خلک یوئ، لیکن زمان ستاسو کار نشته، من که خپل تر زامن رامخ کوي خپل تربوران، یعنی چې کوم مهاجر دی تاسو کې هغه رامخ کوي. بیا یې غږ وکړ نبی صلی الله علیه وسلم ته، یا محمد اخرج الینا اکفانا من قومنا، ویل ای محمد صلی الله علیه وسلم زمان چې کوم مثل خلک دی زمان د قوم نه هغه موږ ته راوباسه مقابلې ته. نبی صلی الله علیه وسلم غږ وکړ، قم یا عبید بن الحارث، قم یا حمزه، قم یا علی. درې صحابه کرام با نبی علیه السلام غوږ وکړو، تاسی پورته شئ. عبیده او حمزه او علی رضی الله تعالی عنهم دې درېو ته وینا وکړه. دا درې واړه راپورته شو دې مشرکینو ته چې رانږدې شو هغوی ته تپوس کړ، ویل څوک یې وئ؟ دې ورته وویل چې موږ پلانې او پلانې وو، نومونه یې ورته خپل یاد کړ. عبیده او حمزه او علی رضی الله عنهم نه هغو کفارو ته وویل چې انتم اکفاون کرامون، تاسو زمونږ ډېر شریف مد مقابلې وئ، یعنی یقینی تا زمان مقابل خلقی و یا منگ هم ستاس مقابله و جنگ و الغوار نو عبیده رجل اللہ تانهو چهو ده پا دو اتباس پا مقابله کشو، او حمزه رجل اللہ تانهو چهو ده رشیبه سف مقابله کشو، او علی رجل اللہ تانهو چهو ده دو ولید ابن اتباس پا مقابله کشو. نو ده حمزه رجل اللہ تانهو چه کم مقابل و شیبه خی پوری مردار کو ختمه بو، دو عبیده رضی اللہ عنہ چې کوم مقابل ولید دا خپل مقابل فوری ختم کو مړې کو. عبیده رضی اللہ عنہ چې د عمر نه مشر و، نو د دې عبیده رضی اللہ عنہ چې کوم مقابل و چې هغه رتبه و، د دې دواړو منځ کې واری شروع شولې، د تورو واری دواړه زخمی شو. کله چې دا دواړه زخمی شو نو حمزه و علی رضی الله عنهما دواړه دې عتبه ته راوګرځېدل او هغوی په شریکه باندې واری وکړې او د عتبه مردار کو ختمې کو. خپل ملګری چې عبیده رضی الله عنه هغه زخمی و، خپته لوېدلې وه او آواز یې بند شوی و، خبرې یې نشوی کولی. هغې د ځان سره واخېسته. بیا کله چې دوی د جنګ بدر نه واپس کېدل مدینې طیبې ته، نبی علیه السلام او صحابه کرام راتلل، نو په لاره کې د دې نه وروسته څلور پنځه ورځې بعد دی په لاره کې شهید شو دا صحابي. خو بهرحال د دې نه جنګ بیا تود شو. د مشرکین دا درې اهم کسان چې دا شهسواران کسان وو، د اوچت خاندان خلک وو، دا درې واړه کسان چې وو دا له منځه لاړ. عتبه او شیبه ولید په دې باندې مشرکینو ته ډېره غصه ورله او په مسلمانانو باندې یو غټه حمله شریکه باندې وکړه. مسلمانانو دعاګانې وکړلې خو مسلمانان چې دوی په خپل ځای کې ولاړ او دفاع به یې کوله، مشرکینو حملې به پی در پی کېدې او دوی به دفاع کوله. خو په دې دفاعي حالت کې هغوی ته ډېره ضربه او نقصان ورسېد مشرکینو ته. نبی صلی الله علیه وسلم په دغه حالت کې دعاګانې کولې. نبی علیه السلام اول سیفونه برابر کړل، د سیفونو نه وروسته دعا شروع کړه، چې اللهم انجزنی ما وعدتنی، اے اللہ تعالی زما سره کوم مدد وعده کړی و هغه وعده زما سره پوره کړي. او اللهم انی انشدک احدک و وعدک، اللہ استان زدا سوال کوم چې زما سخ پر لغا وعده پورا کی. یعنی دعا مقصد دا چې اللہ زمان سے مدد وکی. خو چې کله جنگ خ گرم شو او جنگ دیر پا تیزی بانی شو، نبی نبی علیہ السلام وی چې اللهم ان تحلیک حاجی لعصابت اليوم لا توبت، اللہ زمان سے دا یو موٹے صحابہ اکرام دی کدانن حلائک شو ختم شی نہ پر مختص میں کبانی بستا بندگی ہونیشی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ من شیط اللہ ورد بعد اليوم ابدا، اللہ تعالیٰ کتا دا غوالی چی دین نندرش نروس استا بندگی ہونکلیشی. یعنی نبی علیہ السلام مقصد داو چی اللہ زمان صدا صحابہ کرام دی کدا ختم شی نہ پر مختص میں کبستا بندگی والا پاتی نشی. نبی علیہ السلام دیری دعاگانی وکلی تردی چی دا نبی علیہ السلام پر اگو مبارک وانی صادر پروتو، اوہ صادر دا نبی علیہ السلام نپری ہوت. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام صادر رواخص پر اگوی ورکی خود، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی حسبک یا رسول اللہ الحق تعالی ربک، اید اللہ فیغمبر دا دعاگانی پورا دی تا دیر زاریخ پر ربتا وکلی. نبی علیہ السلام دا دعاگانی وکلی نبی صلی اللہ تعالیٰ غیبی مدد ہم رولے گا ملائک رام. نبی علیہ السلام سلام بانے دو خوب جوٹا گو نرالا لگو نی خوب بل رالے بیتے فوری سر راپور دا کو، اور نبی علیہ السلام وی افشر یا بابکر انہا دا جبریل علیہ سنایہ ہن نقو وی ابو بکر خوشحالی حاصل کا دارے جبریل رالے پر گرد غبار کے ککڑ لے، یعنی جبریل امین بانے ہم گردو نپراتو دا جنگ. یہ روایت کے دام راجی جہاز جبریل آخذن بینان فرسی یقودہو دا جبریل امین سر آستے ہو دا اخفر آس واگی نیولی او گردن اپی پراتے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سفر کے ہو او پا غبا اتزان دا جدا پیرا نبی علیہ السلام تولارا و نبی علیہ السلام دا آس سفر نرووت زغر اغسی او خشالین یو ٹوپو نوار او دای ویل چی سیو زمن جمع و یول نون دوبر دار پا جیول چی اللہ تعالیٰ با دیر دل شکست ورکی او دی بشاگانی گرسی. دا یاد دیر مخ کی مکہ کی نازیر شو خود جنگ بدر پورا زد بی آیات دایو پیشنگوی و دی پیشنگوی و تعبیر رووتا و پیشنگوی اللہ تعالیٰ پی جنگ بدر کی رشتی نکلا. دو غیر اسلام بی یو موٹ خاور و کانی رواخ سل دو کفار طرف تی و خاور و روشن دل او نبی علیہ السلام و شاحت الوجوه اللہ تعالیٰ رزدی و دا مخون اوران ار مشرک چې دا و سترګو ته پوز او خلې ته د دغه موټو نه خاورې ورسېدلې. نبی علیہ السلام چې کومې خاورې وروشندلې نه هر کافر ته خاورې ورسېدې، ځکه الله تعالی یو ما رمیته رمیته ولیکن الله رمه. تا چې کله دغه خاورې ورګزارلې شګې ورګزارلې نو دا الله تعالی د کفارو هغه خوله او پوز او دغرنګې سترګو ته ورسولې. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کله چې مشرکین و حملہ شروع کلا نبی علیہ السلام خود مخکن صحابہ کرام و تدا ہدایت کریو چی زما دا حکم انتظار بکوی. کلا چی مشرکین و حملے گانی شوی نبی علیہ السلام صحابہ کرام و تا حکم مکوی چی جوابی حملہ کوی، اور نبی علیہ السلام پر دا وقتیم کی سار پر سار دے صحابہ کرام و تا بید جنگ تحریز و تیزی ورکوی. لیکن نبی علیہ السلام بدا ترغیب ورکاو دا الفاظی وی والذی نفس محمد بیده لا یقاتلهم اليوم رجول فیقتل صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر الا ادخله الله الجنه. نبی علیہ السلام زما لپاره ذات قسمی چې زما روح هغه په لاس کې ده، نن چې د دې کفار سره کوم کسان جنګیږي او صبر کوي او امید د ثواب کوي او دشمن ته یې مخ یو شان ګرځوي نو الله تعالی به جنت نه باسي. نبی علیہ السلام بدا ترغیب ورکاو دا تیجی بے ورکاولا چی سو گردی کپار سنن جنگی گی اللہ بے جنت النباس. اور نبی علیہ السلام بس صحابہ کرام و طویل قومو الی جنت عرض و حس سماوات و الارض، اگا جنت تا ورپا سے گئی چی دا ریب تنوال اپ مقدار دا سوان دا دزمک کرے، یعنی دا جنگ نرے دا جنت تیر جنت دروازی کولا و شوی صحابہ کرام و طویل سات پر سات ترغیبون ورکاولا و پا جنگ ورتی زول. یہ صحابی دے امیر میں حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی بخ بخ نبی علیہ السلام دا خبر دی ولی وکلا اغو اللہ واللہ یا رسول اللہ اللہ رجانا کوئی نالیا، اذا اللہ پیغمبر زمان دا امید دے چې ما هم په دغه جنت ته الله تعالی ننه باسي. نبی علیه السلام ورته وایي فانک من اهلها تم جنتی. د ده چا په لاس کې کجورې وي، کجورې کڅوړه یې کجورې وسلې راواخیستلې خوړلې. نو بیا د صحابي وایي که زه دغه پورې ژوندی پاتې شم چېره دا کجورې زه خورم او خدمومه، نو دا خو ډېر اوږد ژوند دی. نو هغه کجورې ګوزار کړلې او د کفارو سره جنګ شروع کړو، او په دغه حالت کې دا صحابي چې دی شهید شو. بل یو صحابي دی عوف بن حارث رضی الله تعالی عنه، هغه نبی علیه الصلاة والسلام ته یا رسول الله ما یسحق الرب من عبده، الله تعالی د خپل بنده نه په کوم وخت کې ورته خاندي، الله تعالی د بنده نه په کوم وخت کې خوشحالي او په کوم وخت کې خاندي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي غمسه یده فی العدو حاصرا، چې کله دی په دشمن کې لاس ور ننه باسي او د ده زور نه وي، یعنی په بهادرۍ او شجاعت سره یې زوره پرې نه وي او دشمن په ډله کې ورنه وځي. نو دې صحابي زغره اغوستې وه، زغره یې لرې کړله او زغره یې ګوزار کړله او تورې یې راواخیستله او جنګ یې کاوه کاوه دام شهید شو، د عوف بن حارث رضی الله تعالی عنه. یعنی دا زغره هم په دغه نیت دوا کړله، خپله یو بهادري او غیرت یې هم ښوده، او دا مقصد یې هم و چې الله راته شهادت نصیب کړي، لکه جنګ یهود کې عمر رضی الله عنه زغره نه اغوستله که چېرې الله راته شهادت نصیب کړي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ته حکم وکړو، هغه جوابی حمله وکړلې او نبی نه وروسته د الله تعالی نه غیبی مدد هم ډېر راغلې. لکه روایت کې راځي اکرمه رضی اللہ عنہ وایي کان یوم اجن یوندر راس الرجل، د یو سړي سر به والوت، موږ ته پته نه لګېږي دا سر پچا وه، یعنی ملائک راغلل او ډېر په ګڼ تعداد کې وو ملائک، نو وایي موږ ته پته نه لګېږي کافر نه به سر ګوزار کړو، د یو سړي نه به لاس جدا شو، د چا نه به خپه جدا شوه، موږ ته پته نه لګېږي چا پرې دا وار وکړو. دا ملائک وو چې الله تعالی رالېږلي وو د غیبي مدد دپاره. عبدالله بن عباس رضی الله عنه یو مسلمان یو کافر یې په جنګ بدر کې پاره کړی وو، شاته یې پسې منډې وهلې، د هغه د پاسه د کوړۍ یو آواز وشو، د چابک آواز وشو، او یو شهسوار دی، هغه شهسوار بالکه زو اقدم هیزوم هیزوم ور مخکې شو. کله چې دې صحابي وکتل مشرک یې مخې ته مړ پروت دی، او انصاري راغلی، انصاري صحابي نبی علیه الصلاة والسلام ته یا رسول الله ما د چابک آواز واورید او یو شهسوار دی او د غیبي غوندې آواز مې واورید، خپل آس ته وایي چې ور مخکې شه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې تا رښتیا وویل، او ذالک من مددی سماء السادسه، دا د دریم اسمان الله تعالی مدد رالېږلی وو، د دریم اسمان ملایکو دې جنګ کې شرکت کړی وو. بل یو واقع کې راځي، یو صحابي دی و یو مشرک پسې زه روان وم په دې نیت باندې چې د نصر وم په توره باندې، وایي زما توره لا نه وه رسېدله، د هغه نه مخکې مخکې د هغه نه سر ولېده، نو زه پوه شوم چېره دا ما بل چا دا سړی مړ کړو. نو هغه څو ملایک وو، یو سړی راغلی انصاري صحابي دی عباس رضی الله عنه د نبی علیه السلام تر دې عباس رضی الله تعالی عنه هغې راوس، ځکه عباس رضی الله عنه هم جنګ بدر ته راغلی وو. نو یو انصاري صحابي دی د نبی علیه السلام دا تره چې دی عباس رضی الله عنه دا یې ونیو او راوس قیدي وو. عباس رضی الله عنه هغه وخت کې د ایمان نور وړی، وروسته ایمان ډېر راوړ. نو عباس رضی الله عنه ان هذا والله ما اثرني، زما لپاره الله تعالی قسم دی زه دې سړي نه یې منیولی، لقد اثرني رجل اجله من احسن الناس وشا على فرس ابلغ، وایي زه یو سړی ونیولم قیدي کړم چې په سر یې ښتنه نه وو او ډېر ښایسته مخ یې و په برګ آس باندې سور و، او هغه سړی وایي زه په سترګو نه وینم په دې خلکو کې، هغه نشته دی. عباس رضی الله عنه دا خبره وکړه چې زه دې صحابي دې انصاري نه یم نیولی، زه بل یو سړی ونیولم چې ډېر ښایسته شکل یې و او په برګ آس باندې سور و، او هغه اوس په دې خلکو کې نه ښکاري. نو انصاري صحابي وایي نبی علیه السلام ته چې یا رسول الله دا خو ما نیولی ما قیدي کړو، نبی علیه السلام ورته وایي اسکت فقد ایدک الله بملک کریم، وایي غلی شه، الله تعالی ستا تایید په ملائکو باندې وکړو، یعنی ستا سره یې ده په نیولو کې ملائک ملگریو یعنی مقصد اللہ تعالی دا غیبی مدد رو لیک نو ملائک ملائک چیو نو دو کفار نو سرونم دو ملائک پی زیروان قلم شیو ریر کفارو نو سر صحابه کرامو در آسان و سر ملائکو دو وجه نو دو چان سرونم کر شیو دو چان خپی کر شیو دو چان لاس کر شیو زنی دو ملائکو پی مدد بانی قیدیان شیو لکه عباس رجل اللہ تعنهو چی کل گریب تاری دو و انسواری صحابی نیو نو دو عباس انهو پی گریب تاری کیو سر پرشتا هم مل گری و و بہرحال دا یو غیبی مددو چی او ٹیم کے صحابہ کرام تراولے صحابہ کرام اسے پڑے جنگونے کی پری طریقہ بانی غیبی مدد شوئے ملائک راغلی دی اول صحابہ کرام قربانی ورکل دا وروس سبیا مدد راولے دا نگنی چی صحابہ کرام زنی خلقوی صحابہ کرام اسے بڑا رک دا اللہ امداد رات دا رک امداد اللہ تعالی دیچہ سنکلی اونو دسی راجی ناول با مسلمان او انسان قربانی ورکی داول روش را اللہ تعالی مدد راجی بار بار قرآن کی رائین تنصر اللہ ینصر کن اللہ تعالی دین مدد دیو کنار با اللہ سلام مدد کئی ناول شردار ایتبا قربانی ورکی ایتبا اللہ تعالی دین مدد کئی نروش را اللہ تعالی ترن ساس مدد کی صحابہ کرام چو یو جنگ تبو کی اطل لس کسان و پی یو یو اخوان نمبر پر سردل او لوگ اتن دا تدون تیر شو شکل کلا دا مردار قصر لری شو اگر شو پولی و چی خپل القون پیلام دیکی دون سخت پی تیر شو یہ واقعی که راجی ابو موسیٰ شد رضی اللہ تعالی ہوئی منگا دا جہاد دا پار روانو او زمانو کون پریواتل زمان خپی سو رای شو لی صحابه کرامو خپل خپی پا خطو بانی تر لیوی نا دیو این آغازات آغازوی ذات و رقا ویلی کی یعنی اگر صحابه کرامو آغازا چه پاک صحابه کرام خپل خپل په خطبانه تر لري صحابه کرام اول قربانی ورکړي او نورسته بیا الله تعالی مدد بوسرات نن سبا هم د مسلمانانو سره ټول غیبی مدد روان دي دا ډیر خلک په دې خبره باندې تیروزی دا خیلی چې نه دی وخت کې سر نه مدد صحابه کرام سو دی وخت کې نشته یا ځین خلک دا وایي چې د الله تعالی مدد په اعمالو باندې راځي نو دا جهاد چه دا پا طول عملونو که بهترین عمل ده نو چه مدد راجی نو جهاد کولو پوجبانی راجی تا دی وقت که چه کم جهادون روانی دا طول غیبی مدد ده دکنن سبا چه دو کفار وسائل او داری قوت او مادیات پسلے گوری نو مسلمانان داری ورز مقابله هم نشی کوله یورز مقابله هم داری سر گرانده دا دنیا تمام وسائل و سبا غیل اللہ تعالی ورکلی او سمنا وسائل و اسباب چیری اگر یو موٹے مسلمانان و دو مجاہدین و خلاف متوجہ کری ونن سبا چکم جہادون روان نو دیکی اس شاک نشد دا طول اللہ تعالی روان کری و دا طول یو غیبی مدد یعنی مسلمانان و کمزوری شرف موجودہ وقت کی دو کوپر مقابلہ کی دیر جاتا را بلکہ دا مسلمانان و قوت داری پر مقابلہ کی فنشبانی ساب دی داری مقابلہ کی دیس حیثیت ملری و دا کار چنن سبا دی جہاد پنن بانی شریک انو دا طول اللہ تعالی روان کرے او اللہ تعالی چلے اکر دونی سو ملکونا اطول مسلمانان خلاف یو شوی کافران مرتدین منافقین دا طول مسلمانان تا یو شوی دی او دا ویسا چی بے کم اللہ تعالی کم وسائل او کم اسباب ورکلی دی انو دا ویسا زنی وسائل او زنی اسباب دیسی چی اگر انسان عقل منم دی دونی وسائل و اسباب اللہ تعالی ورکلی بہرحال مخکم جہادوں نے کی اللہ تعالیٰ نہ غیبی مدد شو موجودہ وقت کم طول غیبی مدد روان دانا کہنے چھو دیر خلق دا اعتراض ہم کئی چرا مجاہدین دا کئی دا غلطی دا کئی دا عراق مجاہدینوں کی گیرہ خرا یا دا کئی یا دا کئی او دا خبر کئی چرا مخ کی با اللہ تعالیٰ مدد راتا و دا عمالو پی زیرے و مدد راتا دا حقیقت دے چھ دا اللہ تعالی مدد راجی دا قربانی نروستا و دا عمال نروستا لیکن دا جہاد دا خود عمل دے کر حدیث بخاری شریک کے دیوانی تصریح دا چھ دا جہاد سریع و عمل من برابری کی بے کاثر کم خلق چھ دا خبری کئی او دا اعتراضو نے کئی نری پخفل قربانی تا تیار ام دی نی جہاد کلی نی پیجنی نی مجاہد سکن تعلق ساتھی و صرف اعتراضون پدرکی و تنقیدون پاکت کئی و بارا حرار از مدا کاو چه جنگ بادر که در اللہ تعالی طرف ندوی و غیبی مدد را رش اللہ تعالی ملائک رو لے گل بخاری شریف اوات که دار ازی چه فا اسمان نو که و ملائک پکولو که غور ملائک دی چاگی جنگ بادر تا حاضر شیو جنگ بادر کی عیسیٰ خستی ود د کټول صحابه کرامو کې غوره صحابه کرام او چری جنگ بدر کې عیسی خاصه وای ته بدری صحابه کرام ویل کی بدری صحابه کرام د نور صحابه کرام په نسبت غوره وو نو دا ونګ په ملائکو کې مأوا ملائک غوره دي چری جنگ بدر ته راغلي او جنگ بدر کې عیسی خاصه وای بار ملائک رال کله چې ملائک رال نو مخکې موږ عرض کړو چه ده جنگ بدر اهمیت ابلیس تا معلومه چه ده سمر اهم جنگ ده ده دوانه ابلیس چه اوه پا خپلا بان اخلاص کله و پا خپلا حاضر شو ده سراقه ابن مالک پا شکل که ده کمان گویلی دارون ندوات ده نبیر اسم خلاف شکل مشکین خپل پارلمنت که راجم شویو و مشوره که وله ناغی تم ابلیس راوله و پا شکل ده شیخ نجدی که راوله جنگ بدر تم ابلیس پا خپلا راوله و ده سراقه ابن مالک پا شکل باری کفار له ډاډ ګیرنه ورکوله چې یرېږی مه زه ملګری لیکن کله چې ابلیس ملائک ولیدل نو ابلیس چې هغه میدان نه وتښتېد میدان یې پرېښودو یو کس ته یې د مشرکینو حارث بن هشام هغه پسې ونښته ویل چېرته ځي نو ابلیس هغه له په دې سینه کې وله سوک ورکړو او دغه مشرک حارث بن هشام دی نسکور وغورځو مشرکینو ته ویل چېرته تښتې تا نو ویلی چې زه به ملګری مدد به م کوم نو ابلیس ورته وایي چې انی ارام راته رونه انی خاف الله والله شدید العقاب زه هغه څه وینم چې تاسو وینئ نه یعنی زه ملائک وینم تاسو وینئ دی بیا وتښتېد او دریاب ته یې ځان وارته ابلیس ځان دریاب ته وارته خو بهرحال د دې نه وروسته د مشرکینو یو غټ شکل شروع شو ډېر مشرکین چې وو هغه مسلمانان د لاسه مردار شو ملائکو د لاسه ځینې مردار شوي وو او ډېر مشرکین داسې وو چې هغه مسلمانان ونیول او قیدیان یې کړل لیکن د مشرکینو طرف نه مشري چې وه او کمانډ چې وو دا د ابوجهل په لاس کې وو نو ابوجهل په دې حالت کې هم ډېر په غرور کې وو ډېر په تکبر کې وو کله چې دا حالات ولیدل چې یاره زموږ په ملګرو کې خو ډېر تشویش او ډېر اضطراب پیدا شو نو دې خپلو ملګرو ته خبره شروع کړه خطاب یې ورته وکړ او په تکبر کې دی خپلو ملګرو ته وایي مشرکینو ته چې ویل په دې باندې دوکه نشئ چې سراقه نه وتښتېد سراقه خو نه وو ابلیس په شکل د سراقه کې راغلی خو دې پرې ګمان دا وکړ چې دا سراقه ابن مالک دی ځکه ابلیس په هر شکل باندې ځان جوړولی شي نو ابوجهل خپلو ملګرو ته وایي چې د سراقه په تیښته باندې دوکه نشئ ویل ځکه د مخکې د محمد صلی الله علیه وسلم څه وعده وه دغسې پټ تعلق او وعده وه نو موږ یې میدان کې پرېښودلو او بیا ورته وایي په دې مه وېرېږئ چې ستاسې درې مشران د منځ زرار رتبه او شیبه ورید داړ ځکه دی تیر وطن دی ډېر تلوار نه کار او داسې جلتي ویل نه وه په کار جلته یې نه کار واخست او دی ابوجهل خپلو ملګرو ته وایي چې په ولات والعزا لا نرجو حتی نقرنهم بالهباد وایي زما د په لات او په عزا قسمیې دا وپوله موږ نه واپس کېږو تر څو چې موږ دا مسلمانان چې په رسو کې نه یې تړلي رسو کې بهیې تړو لاس تړلي بیا بیا ومکېد دا تکبر خبرې کولې او بیا خپلو ملګرو ته وایي ولا الفین رجلا منکم قتل منهم رجلا ولکن خذوهم اخذا ول چې مړی نه کوي ژوندي ونیسئ د خپلو ملګرو ته دا بادریانې ورکوي وایي دا مسلمانان دا صحابه کرام دا وایي وژنه یې مه ژوندي ونیسئ په رسو کې تړو والته بیا وبیا به څه ګورو خو بهرحال په ده کې دا غرور تکبر د دغه وخته پورې وو او د ده نه ګیر چاپېره د خاص کسانو هغه سې ګیر چاپېر ولاړي د تور او د نیزو په لاس والي او دنه ډېر ګیر چاپېر داسې ملګري ولاړ دی چې بالکل د تورو یو شپول یې جوړ کړی وو او دونه نیزې ورسره دي چې بیخي او بڼې ورته جوړ کړی وو په دې تورو او نیزو کې دی د خپلو ملګرو پټ کړی وو او دا ملګرو به دا وه چې زموږ مشر ته ابوجهل ته څوک نه شي را رسېدلی لیکن خود ابو جهل چې د دې دومره قوت او د دې دومره حفاظت باوجود بن تعالی مردار کو ختم یې کو. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ د دې وجلو واقع بیانی و جنگ بدر کې زه په سب کې ولاړ یم، شیخی او شب طرف ته مې وکتل نو زما خوا ته کشران هلکان ولاړ دي، وایي زه په لړه کې لږ خفه هم غونې شومه چې دا کشران هلکان دي دا به څه جنګ وکړي. وایي ما وویل چې یار زما خوا ته لږ قوي او تکړه کسان ولاړ وی نو ښه به وایي. وایي دې منځ کښې دا یو کشر هلک ما ته پټ وایي، وایي ته را ابو جهل کوم یو دی ما ته یې وښیوه. وایي ما ورته وویل چې وراره ولې سل دی. وایي یو هلک را ته وایي چې زه خبر شوم چې انه یسوب و رسول الله صلی الله علیه وسلم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رد بد وایي، نو بیا داسې هم ګستاخي کوي بېدوي کوي. او بیا هغه کشر هلک قسم وخوړو د صحابه کرامو د کشرانو هلکانو دونه غټه جذبه و دونه قوي ایمان یې و چې هغه کشر هلک وایي زما دې په هغه ذات قسم وي زما روح د هغه په لاس کښې ده، که ما زما په ابو جهل سترګې ولګېدې نو د هغه پورې ته نه جدا کېږم تر څو چې یا زه نیمه مړ شو یا مې دا نه یې ختم کړی. ما ډېر تعجب وکړو چې دومره کشر هلک ده داسې د ننګ او د غیرت خبرې کوي. وایي بیا هغه بل یو کشر هلک دی هغه هم وسکونډلم ما ته وایي تره ابو جهل کوم یو دی، هغه هم دا خبره وکړه چې دغه کوم ابو جهل ما ولید او زما په سترګې ولګېدې د هغه پورې به ترې نه جدا کېږم تر څو چې ابو جهل مردار شوی نه یا زه نیم شهید شوی. هغه هم دا خبره وکړه، د هغه د خبرو نه ما تعجب وکړو. وایي دې منځ کښې ابو جهل راووت د خپلو ملګرو مخې ته تاویږي را تاویږي سپونه منظم کوي. ویل ما ورته وویل چې هغه دی هغه ستاسې چې کوم سړي تپوس کوئ چې کله دې دواړو هلکانو پې سترګې ولګېدې نو یو دامې ورمنډه کړله او په هغه باندې تور وارې وکړلې. بیا نبی علیه السلام ته رال او هلکان نبی علیه السلام ورته وایي کوم یو مړ کړو کوم یو پې وارې وکړې، دواړو دعوه وکړه هر یو چې ما مړ کړو. نبی علیه الصلات والسلام ویل تور یې پاکې کړي ویل چې نه. نبی علیه السلام د هغوی تورو ته چې وکتل نو نبی علیه السلام ورته وایي کلا کومه قتلهو تاسې دواړو په شریکه وژلی. بیا په دې دوه هلکانو کښې وروسته واقع راځي، یو شهید شو د یو نوم معاذ و او د بل نوم معوذ و. نو معوذ بیا شهید شو، معاذ ژوندی پاتې شو. نو د ابو جهل چې کوم سامان و نو دا نبی علیه السلام وویل چې د ده دا سامان دا د معاذ رضی الله تعالی عنه شو. په خپله باندې دا صحابي واقع باندې معاذ ابن عمر رضی الله تعالی عنه دی وایي ابو جهل ته چې کله ما وکتل نو ده نه ګیر شاتر د تورو والا کسان ولاړ دي او دی دې تورو منځ کښې داسې لکه ونه چې دې چاپېری ګیر شاپېر تورې دي نیزې دي. وایي کله چې ما ورمنډه کړله دا صحابي وایي معاذ رضی الله عنه ما پېر تورې وار وکړو نو دا پنډۍ ترې والوتله او دی پنډۍ وایي داسې ودانګل لکه څنګه چې په ګټه باندې سړی بمبه ته وایي د کجورې هډوکې او والوځي. نو دغه قرنګې ده را پنډۍ د ابو جهل وایي والوتله. د ابو جهل خوا ته د ابو جهل زیرې عکرمه رضی الله تعالی عنه وخت کښې لا ایمان نه وراړی وروسته ورته الله تعالی ایمان نصیب کړو. وایي د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله تعالی عنه په ما باندې وار وکړو په ما باندې دا اوږه وواله نو زما لاس نور ولیدې صرف دا لږ پوټکی پاتې شو. وایي ما ټوله ورځ چې دی په دغه حالت کښې جنګ کاوه چې په ما ته دا لاس زنګېده صحابه کرام دونه کلک خلک وو. وایي لاس راته زنګېده دا لږ پوټکی نښتی دی او نور لاس زما لوېدلی دی. په دې حالت کښې ما ټوله ورځ جنګ کاوه. وایي کله چې دې لاس نه ډېر تنګ شومه لکه لاس پسې راښکلی کېده نو په دې لاس باندې مو یخپه کېښودله او زور مې ورکړو لاس مې خپل د ځانه جدا کړو او بیا په دې یو لاس باندې مې جنګ کاو. خو بهرحال ابو جهل چې زخمی پروت و. بیا وروسته بل کشر صحابي چې دی معوذ رضی الله تعالی عنه ده پې دویم وار وکړو نو ښې او سبزی باندې کېنو. اول وار په معاذ رضی الله عنه کلی و هغه زخمی کلی و. بیا دا بل صحابي چې دی ده پې دویم وار چې وکړو نو ښې زخمی کړو. خو بیا هم دونه وه چې زخمي پروت وه او سا پکې وه. نو بیا وروسته عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هغه ته سر پرې کړو. کله چې جنګ ختم شو د جنګ نه وروسته نبی علیه السلام تپوس وکړل صحابه کرامو نه ویل ما ینظر ما ثنا ابو جهل، یعنې د ابو جهل پتہ ہونے لگے چلا وہ سہال دے مل دے جو اندے دے صحابہ کرام فاروش ابو جہل نہ معلومات ایک او چچر ترے عبداللہ نے مسعود جو نو وجہ پر عالم آخری حالت دے زخمی پروت دے عبداللہ نے مسعود جو نان ور دے پدی ورمیک با اخپا کے خودلا او دے گیر نے ونیو سارے تے پریکاون ور میں یو رخپا کے خودا عبداللہ نے مسعود جو نان ہو توئی هل اخزاك الله یا عدو الله و اللہ دشمن اللہ و شرم ولی ابو جهل وی و بماذا اخزاني ولا الله شرم ولا وهل فوق رجل قتلتمه زمانا لو چت سره بلشتري اقرن غرور و تکبر نشات الان و وتلي اخيري حالته و زن كدن يو خبين تحفل غرور و تكبر و پنشاكيو و زمان لابر و چت سره اشتري و بأيوه تلو غير عقارين قتلني یہ ارمان دار ہے کہ زمیدار نہ علاو بل چاو جلے دی زمیدار دل آسے مر شو دا مدینی طیبی صحابہ کرام جی وانسوارا خلول زمیدار خلوکو دا خجدا خبرش دا اللہ تعالی دین پا کرارے او دا دین پا برکت بانے واز زمیدار و بیکار خلق اللہ تعالی وزلوال دا چی خلوکو چی بجاہلیت کی بیچا نوم نیاداو و چی کل ایمان راو او دین پا کرارے نو دا دین پا برکت بانے اللہ تعالی دنیا کی وزلوال چه قرآن پاک که بار بار داری واقعات امراجی سیپتون امراجی اللہ تعالیٰ تا بار بار اعلان نکی رضی اللہ عنہم او کلوی افا اللہ عنہم ولقد افا عنہم او فا عنہم دایتون اصحاب اکرام بارک راجی من دا زمیدار خلقو دا مدینی طویبی انسوار ابو جہل روی چرا دا زمیدار دا اللہ سمر شم سی سمشا و جلویم یو خبر ابوی نبی اخیر کہ وی عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ ہوتا وی اخبرنی لمن دائرۃ الیوم وی ما دی فوے کچ کامیابی دے چاشوا منگو گٹلا او کستا سو کیسا لو گٹلا پدا وقت اند سر کامیابی رام دے نو عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ وی للہ و رسولہ کامیابی دا اللہ و اللہ دے پیغمبر دا نو عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ دب دی ورمیک بانی خوئی کہ دا ٹائم کی سرا خبر ای کئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ توئی چہ لقدیر تقیت مرتقا صعبا یا رویت غرم وڈی سخت زیت خطلہ یہ دو گڑبا شکون کیا نخپل زانو تیاری کنا وڈی دیر سخت زیت خطلہ سمانا دی زما پرمیک بانی خپی خودل دیر اگران خبر وان او تا دی خپی خیر او تو یا رویت غرم اے شکون کیا شتاو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو مکہ کی گڑو بزی سروی شکون کیا ہو منعارز براکاو دار دین براکات یعنی دو عبداللہ نے مسئول جہاں چھتا وہ سپوری کتابون راور تاریخ و داور واقعات و نڑک دے پا یو شپنکی او یو گڑبا و گڑے و بزیب اچراولی پا مکہ کی خود دین پا براکات بان اللہ تعالی دون عجزت ورکو نابو جہاں دے عبداللہ نے مسئول رضی اللہ تعالی ہوتا وی تو خواہ گڑبے شپنکی چھ گڑے و بزیب اچراولی او اس وی دے سخت زیت خاتلے اخبر ارمی گوتا یادی کیا نا دے کردو پرمی اخبائی کیوا دا خبر اتری دا دیو ما بین کے وشوی ابو جہل او دا عبداللہ نی مسعود جنہو منس کے دا خبر اتری وشوی دا دی نروس دا عبداللہ نی مسعود جنہو تی سر پریکو او دا ابو جہل سر راور دا نبی علیہ السلام مخی تورار تاو نبی علیہ السلام تاو یا رسول اللہ دا سعدو اللہ ابی جہل دا دا اللہ تعالی دشمن دا ابو جہل سر دے نبی علیہ السلام تو اللہ الذی لا الہ الا هو مستری پر اغذ ذات قسمی چھ داغنا ما شاء بل دا عبادت لائق نہ شدا اشتیلا ابو جہل سر دے او دا ابو جہل دے دریز نبی علیہ السلام قسم ور عیدت الصابرین کی ابن قیم رحمہ اللہ لکھی شکرہ نبی علیہ السلام یقین را لے شدا ابو جہل نے خوشالین اللہ تہ سجدہ وانی پریو اگر کلا چھ ابو بکر رضی اللہ عنہ تہ خبر را لے چھ مسلمہ ترکذاب وجلے شبہ لے ابو بکر رضی اللہ عنہ دا غب مرگ بانے دا غب مرداری دو دونا خوشحالہ شو چھے غم پہ سجدہ بانے اللہ کا پرے ہوت یاد علی رضی اللہ عنہ دا خوارج اس جنگ دا خوارج یوم شروع زرس دیا اگا چھے کل مردار شو علی رضی اللہ عنہ تا خبر را لے نو علی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ تا پہ سجدہ بانے پرے ہوت سجدہ رشو کرے ہوکلا نو دا ابو جہل پہ مرداری دو بان نبی علیہ السلام خوشحالہ شو اللہ تے سیدر شکر وکلا او بار هر عبدالله نی مسعود زنه له دریز القسم ورکو چې دا رښتیا ابو جهل دی. د دې نه وروسته نبی علیه السلام وی الله اکبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. هغه ذات رشپتونه د خدایتوب دی چې زموږ چې خپل وعده رښتینی کړ، خپل بنده مدد یې وکړو او د لښکر له الله شکست ورکړو. بیا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ته نبی علیه السلام وی انطلق قرینیه، وی زما سه لاړ شه او ما ته د هغه لاش وښیوه. د دې ابو جهل لاش بدن چېرته پروت دی؟ نو دا دواړه روان شو، نبی علیه الصلاة والسلام او عبدالله بن مسعود. نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ته لاش وښود کوم ځای کې چې لاش پروت و هلته یې وروس. نو نبی علیه السلام وویل چې هذا فرعون هذه الامه، دا د دې امت فرعونو. هر امت کې او هر دور کې فرعونی کړه، زمونږ د دور کې خپل خپل فرعونان موجود دي. نبی علیه السلام زمونږ د دې امت فرعون څوک و؟ دا ابو جهل. خو بهرحال دې ځای باندې د مسلمانانو فتح او کامیابي دا پوره شوله. خو جنګ بدر دا یو ډېر عجیبه جنګ شوی و، او په دې کې ډېر عجیبه عجیبه واقعات راغلي و. الله روزي د یو بل څه باندې واري کړي دي، رور او رور په یو بل باندې واري کړي دي، ماما او خورۍ په یو بل باندې واري کړي دي، عجیبه عجیبه واقعات په کې راغلي دي. په یو واقع کې دا راځي، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم وویل چې ځینې کسان داسې دي د بنو هاشم چې هغه جنګ ته نه راوتل خو مجبوره شوي دي، دیو پرې زور کړی او جنګ ته راایستلي دي. نو که بنو هاشم مخې ته درتل مې وژني، نبی علیه السلام به جنګ بدر کړي. او بل نبی علیه السلام وویل که ابوالبختري د چا مخې له ورلی نو هغه دې مه وژنی، ابوالبختري بن هشام دا مه وژنی، دارنګه عباس رضی الله عنه چا مخې له ورلی مې وژنی. د دې رتبه یو زیری ابو حذیفه نوم یې و، رتبه چې اول په جنګ کې مردار شو دوی سردارو د مشرکینو، هغه باندې دا خبره ښه ونه لګېده. هغه وی نقتل ابانا و ابنانا، وی موږ به خپل زامن وژنو، پلرونه به وژنو، ورونه به وژنو، خپلوان به وژنو، او موږ به عباس پرېږدو. لکه عباس نه د نبی علیه السلام تره و کن. نو دا ابو حذیفه رضی الله عنه وی چې موږ خپل ورونه پلرونه زامن ورونه او دارنګې خپلوان وژنو، نو عباس ولې د وژنو؟ لکه نبی علیه السلام چې عباس مه وژنئ. اگر زما د په الله قسم وي، ورکو زه د عباس رضی الله عنه سره مخامخ شوم، نو زه پکې دا توره ورنه باسم. نبی علیه السلام ته دا خبره ورسېده. نبی علیه السلام عمر رضی الله عنه ته وایي، یا ابا حفص، وایي دا څه چل دی چې د الله تعالی د پیغمبر د تره مخ په توره باندې والی کېږي؟ نو عمر رضی الله عنه نبی علیه السلام ته وایي، ته یا رسول الله ما پرېږدوه، دا منافق دی چې دنه سر قلم کړ. ابو حذیفه رضی الله عنه دا خبره د اوسې په حالت کې د خولې نه وتلې وه، پرې وروسته ډېر خفه و، ویل چېر دا خو زما د خولې نه ډېره غلطه خبره خاطي، ځکه ما د نبی علیه السلام دا خبرې رد وکړو. نبی علیه السلام وویل چې عباس رضی الله عنه مه وژنئ، ځکه دا په زور باندې خلکو راایستلی، جنګ ته نه راووت، په زور باندې خلکو راایستلی. نو دې صحابي د ابو حذیفه د دې خبرې لږ رد وکړو، نو دې خبره بیا وروسته ډېر خفه و. او به ویل چېر دا زما همداسې غلطي شوې ده چې په زما خیال داره چې د شهادت نه بغیر به زما دا غلطي معاف نه شي. نو دې نه وروسته بیا جنګ یمامه کې دا صحابي چې دی شهید شو. نو دا الله تعالی عجیبه کارونه دي. یو طرف ته پلار چې رتبه دا د کوپر سر و، او جنګ بدر چې شروع کېدو نو د ټول ناول د پلار مقابلې ته راوتی و، او د حمزه رضی الله عنه د لاس نه دغه د لاس نه مردار شو، د علي رضی الله عنه حمزه رضی الله عنه شریک پیواری وکړي. او زوی چې دا جلیل القدر صحابي و، دا به په جنګ یمامه کې دی شهید شوی دی. نو که د نبی علیه السلام ترونه ابو لهب او حمزه رضی الله عنه، د حمزه رضی الله عنه باره کې راځي سید الشهدا، دا د ټولو شهیدانو سردار جوړ شو. او ابو لهب چې هغه د جهنمیانو سردار جوړ شو، لکه هدایت او دقه رنګې ګمراهي د الله تعالی په اختیار کې ده. د یو کور خلک د ابو لهب دا د نبی علیه السلام خپل تره و، او نبی علیه السلام وړوکوالي ته نبی علیه السلام ډېر ګران ام و، او د نبی علیه السلام څخه بیخي دیوال لګېدلی و، دیوال د نبی علیه السلام و، د دیوال بالکل شریک. لیکن اغا جهنمیان و سردار جور شو بل تریش ده حمزه اغا شیدان و سردار خب بارحال ده ابو حذیفه رضی الله عنه در افلار چه و ده و جنگ بدر که مردار شو اتبا او ده جنگ امامه که بیش شید شو بل نبیر اسلام ویلو چه ابو البختاری مواج ده داغی وجه داره شکل نبی علیه السلام پا مکه که و ده نبی علیه السلام ده تکلیف نو بله ده پا نبی علیه السلام ایمان نو رو ولی خود دوم رو چه خلق بیا منی که ول ده نبی علیه السلام ده تکلیف برسه وی بل ده ده نبی علیه السلام گستاخی نکولا بیدبی بیا نکولا او بل کار ده داو شکل او صحیفه و که آغاز دیکل شو او دری کال ده مسلمانان سو بایکار شو خاص کر د بنو هاشم او بنو مطلب ټول سره او مسلمانان او بنو هاشم او بنو مطلب درې کاله پورې په واشه بیا بي طالب کې محاصره وو نو حکم کاغذ چې د بایکان د پاره لیکل شوی و کعبه کې ځوړندو نو د هغه کاغذ په شلولو کې د ابوالبختاري لوی کردار ادا کړی و نو یو خو د نبي علیه السلام بېدبي بیا نه کوله بل هغه کاغذ چې و بنیادي د ده په قربانۍ او د ده په کردار باندې شتولی شوی و د دې وینې نبی علیه السلام حکم وکړ چې ابوالبختاري چې مخې ته ورل نه دی وژلی خو د دې باوجود د ابوالبختاري چې د په جنګ بدر کې وژلی شو د هغې وجه دار یو صحابي چې دی هغه دلته سه مخامخ شو نو هغه د ابوالبختاري او د ده بل یو ملګری دی په شریکه دی یو ځای لګېدی او جنګ کوي یو صحابي دی د هغه نوم دی مجزیر بن زیاد هغه ورته وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد نهانا عن قتلک ابو البختاري ته د الله پیغمبر موږ ستا د وژلو نه منع کړي وو صحابه کرامو کې داسې سمه او طاعت وو نبی علیه السلام ورته وویل چې ابوالبختاري مه وایئ نه دې جنګېده هم د دې صحابي مخې ته ورغلی نو صحابي ورته وویل چې د الله پیغمبر موږ ستا د وژلو نه منع کړي وو ته مخې ته مه راځه ابوالبختاري وایي چې زما ستا بل ملګری هم دی نو صحابي ورته وایي چې ستا ملګری خو موږ نه نو دا صحابی مجزیر ابن زیاد دی مجبوره شو وارې کړو خو بس یې ختم کړو حالان کې هغه ورته وویل چې مخې له مراځه نبی علیه السلام موږ منع کړي وو هغه وویل یا خو به دا چې زما ملګري سبا هم اجازه چې دا به م نه وژدی که دا نه وي نو بیا که دی مري نو زه هم مرته تیار یم خو بهرحال صحابي ته بیا ګوزار وکړه او دی هم ختم کړو مړی کړو بله واقع جنګ بدر کې دا هم راغلی وه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د داود او امیه ابن خلف د جاهلیت د وخت نه دوستی وه چې کله دی مکه کې و په جاهلیت د دونردې دواړه دوستي نو کله چې جنګ بدر و د عبدالرحمن رضی الله عنه په دې امیه ابن خلف پخوا باندې تېرېده امیه ابن خلف چې و د ده زوی دی علي نوم یې و هغه زوی او دا دواړه یو ځای ولاړ دي عبدالرحمن رضی الله عنه سه په لاس یو زغری وسړی دی کفار نه یې زغری اخیستی دی دایره په جنګ کې دې اخیستې وې نو هغه زغری په لاس کې وسړی او راروان دی نو دې امیه پرې غږ وکړو وایي هل لکه فیه زما په باره کې ستاسې مینه شته وایي ځکه د دغه زور نه زه ډېر غوره یم یعنې مقصد یې دا و چې ته ماته پنه راکړه د دغه زور نه به زه ډېرې پیسې تاله درکړم او بیا ورته وایي اما لکم حاجتن فی اللبن ستاسې شولو ته ضرورت نشته یعنی مقصد دا و که تا ماله پناه راکړه او زه دې د مرګ نه خلاص کړم نو زه به ډېر روښان تاله درکړم دې صحابي ته وایي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته دا خبره وکړه مقصد یې دا و چې ماله پناه راکړه پیسې به هم درکړم روښان به درکړم نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سازغرې وسوې هغې وارتلې او دغه د لاس دغه امیه ابن خلف چې هغې د لاس ته ونیو او روان دي دې منځ کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وایي زما نه امیه ته پوښ وکړو چې من الرجل منکم المعلم بریشه النعامه فی صدره په تاسو کې هغه سړی څوک و چې په سینه کې د شتمه غوزرې لګولې وي حمزه رضی الله عنه چې و جنګ بدر کې هغه شترمر غوزرې په سینه باندې لګولې وي نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته دا تپوس کړل دا کوم یو کس و چې د سینه باندې د شترمر وزر لګېدلی وي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته وایي دا حمزه رضی الله عنه د نبی علیه السلام تره و عبد الرحمن دغاو توي اميه توي ذلك الذي فعل بنا الافاعل واذا كان زمي سدوا يعني دي سري حمزه رجل هم تدي اثر بار اور سرير نقصان در اور سر اكدا حمزه رجل هم دلاسه هم كبار مولا شيو اور در قرباني دور كيو جنگ بدر كي عبد الرحمن بن عوف رجل انه ما فضل فنا ورفلا دور مي فلار جيم دلاسه ني وري رواني وبلال رجل انه زما سوليد چه امیه و سره نده امیه چه پا مکه که ده بلاد رجلانه سردیر ظلمونه کریو دکه بلاد رجلانه ده ده غلامو و ده سردیر ظلمونه کریو پوری بیولا پا مرهی کرتل پا خپو که بیولا ارتل پا گرم و شگو بیسم لاو دیر ظلمونه بیسته کول نده بلاد رجلانه چه پی کل سرگی ولگی پا امیه رجلانه پا امیه بانی نبلاد رجل انه رأس الكفر اميه بن خلب لا نجوت ان نجا ويدو كفر سر راغله اميه بن خلب وي كچر دا جونده پاد شنو مال الله جونده نه پاد کی ان دا بخام خام گوجدو عبد الرحمن بن عوف رجل انه ما تو چه بلال اسيري اي بلال دا خصما قيدي ري تي سن گوجني وي بلال رجل انه به ور كچر دا جونده پاد شنو زبا جونده نه پاد کی ان دا بخام خا وجل کی عبد الرحمن بن عوف رجل الله له غصه ورله وته ویل تاسو ما یم نه سودا وایي د تورې زویه ته زما خبره دونه نه اوري بلاد رجل الله د رنګ نه تور و عبد الرحمن بن عوف رجل الله ته وته ویل د تورې زویه زما خبره نه اوري نو بیا بلاد رجل الله وایي که دی ژوندی پاتې شي زه به ژوندی نه پاتې کېږم په زوره باندې غږ بلاد رجل الله وفویل یا عند الله ولا ده الله تعالی دین امدادیانو راورسېږي د کفر سر راغلی امیه بن خلب خدا جونده پات شنو زبا جونده نه پاتی کیگم نو عبدالرحمن نه اپ رجلانو و صحابه کرام من لرا ورسید منگه را گیر بلو پا میز کی و یو سری یو صحابی طور رویست را و دا دی امیه زوی چو پا آقا بانی وارو کوا نو امیه زوی چو علی نمیر دا پری ور نو وی امیه دست یو چغا اوکلا چه دست چغا ما چر کنداوری دلی وی ما ورته وویل چې بس که ځان خلا وی ما ورته وویل که ځان خلاصولی شئ نو ځان خلاص کړه زه یې نشم خلاصولی نو بهرحال هغې ته د تورو وارې وکړلې او امیه بن خلب یې هم دوا کولې نو دا زوی وه دی وروسته امیه بن خلب وه عبدالرحمن عوف رضی الله عنه به وروسته وویل چې یرحم الله بلالا ذهبت ادراعی و فجانی باسیری ولی اللہ تعالی پی بلاد رضی اللہ عنہ بانی رحم وکی زما غاز غرم دو منزل آری او ما چکم قیدی را رسی و پا قیدی بانیم درمن کم یعنی زما قیدی امر کو فنای ورنکم زن روات که دام را جب رحمان امن عوف رضی اللہ عنہ امیه تول تا پری وزا نا غاف زما که زان پریش پر نا عبد الرحمن امن عوف رضی اللہ عنہ پر پاس زان نرات تاو چی دو خلق دو وارو نبج کی خب بس صحابه کرام و سبتدن یخت تور و رون نیستلو ویوا پا داغ طریقه بانی مردار کو ختمی کو عبدالرحمن امن اوف رجل الله عنه چی و ناغم با لگ زخمی شو و خفی زخمی و پا داغ وقت کی خو بارحال عبدالرحمن امن اوف رجل الله عنه خو مبیت فنا ورکلا خو بلال رجل الله عنه بیر تاکیدو کشتا بخام خواجه لیکی اگر بلال رجل الله عنه صفح مکه که دا بیر ظلمون اکلیو نو انصار صحابه کرام پر جمع شو اره امیه بن خلب مردار کو ختمی کو دارنگ عمر رضی اللہ عنہ چو داغا ماما و عاصم نه حساب نمیو عمر رضی اللہ عنہ اخپل ماما مرکو پر جنگ بدر کی صحابه کرام دا سی مامون ننو او ایمان پر دی خبر قوی کی یا مضبوطی کی تستا ماما یا دین دا اللہ دشمنی اغلار شان مخ کی مرکی رور دی زوی دی خپروان دی قومی دی چه کرده اللہ تعالی دین دشمنی اغا بدر شان مخی وجد صحابه کرام دا قیمه اونو نو عمر رجل تنو چه خپل مامایو عاصم نه حشام اغا مرگو دا ابو بکر انو زیر عبدالرحمن اغا جنگ بدر تراغلیو عبدالرحمن ابو بکر انو پی اغا گو کو ولی نمال یا خبیس ولی فریتا خبیس از ما مال لسو کو نا عبدالرحمن تاوی دا بکر انو زیوی لم يبقى غير الشكرة ويعبوبي والصارم يبطل زهاد الشيبي وي ستا په مارونو کې نور سندې پاتې شوي. وسله ده تیز رفتار آس راسته او تیره توره راسته ده چې هغه بوډا او گمراهان بوډاګان وایي دي. ستا په مارو کې زما سوی نور څه نشته. وسله ده او تیز رفتار آس او تیره توره راسته ده. نو یو طرف ته ابوبکر رضی الله عنه دی، بل طرف ته زوی چې دی عبدالرحمن، وروسته یې بیا ایمان راوړی، وخت ایمان نه راوړی. بل طرف ته چې دی عبدالرحمن رضی الله عنه د کفارو طرف نه ولاړ دی. کله چې یو واقع دام راغلی و جنګ بدر کې، چې کله مسلمانانو کفار نیول او قیدیان کولې، نبی علیه الصلاة والسلام په هغه سفر کې ولاړ دی. سعد بن معاذ رضی الله عنه چې دی هغه د نبی علیه السلام سو پیرې ته ولاړ دی، غاړې ته توره ورسره. نو سعد بن معاذ نه لږ خفه شو. نبی علیه السلام چې کله سعد رضی الله عنه ته وکتل، نو نبی علیه السلام سعد رضی الله عنه ته وایي والله لکانک یا سعد تکرهما یسنو القوم. نبی علیه السلام ورته وایي راته ښکاري ته دې خبرو باندې خفه ده، صحابه کرام لګیا دي قریشي قیدیان کوي. نو نبی علیه السلام سعد بن معاذ رضی الله عنه ته وایي ته راته ښکاري دې خفه. نو سعد بن معاذ ته وایي چې او یاد الله پیغمبره، زه دې خفه یم ځکه دا خو اولنی جنګ و زمونږ او د دې مشرکینو مابین کې. په دې کې نیولې ژوندي نیولې نه و په کار، خونریزي په کار و چې ینه توی شوی. دا اولنی جنګ دی، نو په دې جنګ کې خونریزي په کار وه چې د دې وینه توی شوی. د قیدي کولو د نیولو نه هغه د دې وجل زیات غوره و. بله یو واقع جنګ بدر کې دا راغلې وه. یو صحابي دی او کاشر نه مېشتن رضی الله عنه، د هغه توره ماته شوه. نبی علیه السلام هغه یو لخته ورکړه. دې صحابي چې نبی علیه السلام دې صحابي ته وایي قاتل بهذا یا وکاشه، وایي په دې جنګ کوه. او صحابي د نبی علیه السلام نه هغه لخته واخیستله، خو چې کله هغه لخته وخوځوله نو د هغې نه الله تعالی توره جوړه کړه. اوږده توره وه او د ملا یې چې وه نو قوي او مضبوط ملا وه، دې تورې سپینه وسپنه وه. نو یو واقع دغه هم ښه وه چې نبی علیه السلام دې صحابي ته لخته ورکړه او د هغه لخت نه الله تعالی قوي توره جوړه کړله. بیا دې صحابي په دقو توره باندې جنګ کاو کاو تر دې چې مسلمانانو ته الله تعالی فتحه ورکړه. او دغه تورې د دې عون نوم کېښود، د دې تورې نوم و عون. بیا دغه صحابي چې کله به چې جنګونو ته تلل نو دغه توره بیا ځان سره وړله. او بیا د مرتدینو کله چې نبی علیه السلام وفات شو، ابوبکر رضی الله عنه دور راغلی او د هغه په دور کې د مرتدینو څه جنګونه وو. نو په هغه جنګونو کې بیا دا صحابي چې شهید شول، د هغه کاشه رضی الله تعالی عنه. خو بهرحال بله یو واقع جنګ بدر کې دام راغلی و چې دې صحابي توره ماته شوه، نبی علیه السلام لخته ورته او د هغه الله تعالی توره جوړه کړله. دارنګه بله یو واقع دام راغلی و جنګ بدر کې، کله چې جنګ ختم شو، مصعب رضی الله عنه چې و مصعب ابن عمر، د ده ورور د هغه نوم و ابو عزیز ابن عمر، هغه د مشرکینو طرف نه راغلی و. یو انصاري صحابي د ده دا ورور نیولی دی او تړي. نو مصعب ابن عمر رضی الله عنه د انصاري صحابي ته وایي وایي شد یدیک به، وایي کلک یې وتړه، ځکه د مور مالداره ده، کیدای شي ده په عوض کې ډېرې پیسې بیا راولېږي. صحابه کرام داسې عجیبه غوني حالات او عجیبه نقشه وه چې یو طرف ته مصعب بن عمر رضی الله عنه چې دا جید القدر صحابي دی او دا ډېر لوی داعي و، ذکر د ده وینه الله تعالی مدینې طیبه کې ټول انقلاب راوستی و. مدینې طیبې ته نبی علیه السلام دا لېږلی او د دعوت دپاره، نو مدینې طیبه کې به ده دعوت چلاو. د مدینې طیبې په هر کور کې الله تعالی مسلمانان د ده پوجه پیدا کړه. او بیا نبی علیه السلام مدینې طیبې ته وروسته هجرت وکړه. نو یو طرف ته مصعب بن عمر رضی الله عنه چې دی دا ولاړ دی مسلمانانو طرف نه، بل طرف ته د ورور چې د کفارو طرف نه ولاړ دی. نو ده دا ورور هم قیدي شو. نو مصعب رضی الله عنه هغه ابو انصاري صحابي ته وایي چې دی کلک وتړه، ځکه مور یې مالداره ده، کیدای شي ده په عوض کې ډېرې پیسې راولېږي. نو هغه ورور یې مصعب رضی الله عنه ته وایي وایي حاجي وصاتک بي، ته زما باره کې داسې وصیت کوې، داسې خبرې کوې، زه د ورور یم او ته داسې خبرې کوې. نو مصعب رضی الله عنه ته وایي چې انه اخي دونک، دا انصاري زما ورور، ته زما ورور نه یې، تا ته زما ورور نه بلکې زما ورور څوک دی؟ د انصاري صحابي دی. انصاري کې وجه سوا ایمان و پکې. نو د چا کې به ایمان و قبولونه و چې ایمان به پکې نه و بې دښمن و. نو جنګ بدر کې دا عجیبه یو نقشه ده چې یو طرف ته یو ورور ولاړ دی، بل طرف ته بل ورور ولاړ دی. مسر رضانو د مسلمانانو طرف نه، ورور د کفارو طرف نه، ابوبکر رضانو د مسلمانانو طرف نه، زوی د کفارو طرف نه ولاړو، عمر رضانو مسلمانانو طرف نه ولاړ دی، د هغه ماما چې د کفارو طرف نه ولاړ دی. کله چې بله یو واقع جنګ دا هم راغلې وه چې کله دا کفار مردار شو، نو د مردارېدو نه وروسته نه بیا د سامفو کم وکړو بدر کې یو کوه و کچه کوه و زوړ، نو بیا د سامفو کم وکړو هلته دوی کوی ته وغورځوئ. رتبه چې و نو دا مسلمانان ونیوه او کوی ته یې راخ کړ. د دې رتبه زوی چې و ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه د ایمان راوړی و، د ده ډېر غمجن شو او رنګ یې بدل شو. نبی علیه السلام ورته وایي: یا ابا حذیفه لعلک قد دخلکنی شانی دیک شون، وایي ته راته ښکاري د پلار باندې خفه. بیا ابو حذیفه ورته وایي، نو هغه وایي چې لا والله یا رسول الله، وایي زما دې په الله قسم یو پلار خفه نه یم پرې ته وبانې، د ده د مرګ مې پروا نه شته او د ده د پلار مې هېڅ پروا نه شته، ول صرف دا یو خبره باندې ویل خفګان نه ته راځي چې زما د افلار چې دا ډېر هوښیار سړی و او ډېر صبر او برداشت والا و. زما زه دې انتظار کې پروت وم چې الله ورته ایمان نصیب کړي. اوس په ده باندې دا حالت راغې چې د کوپر په حالت کې مردار شو، مسلمانان یې راکاږي او کوی ته یې ارتئ. نو په دې وجه باندې دا زوی چې و ابو حذیفه رضی الله عنه، دا هم یو عجیبه منظر دی. صحابه کرامو داسې عجیبه ایمانونه جوړ شوي وو او ایمان اصل کې بده خبرو په ویکی او جوړی شیو طرفه زوی چې دا ډېر لوی صحابي دی ابو حذیفه رضی الله عنه، دا به جنگ یمامه کې وروسته شهید شوی دی او په لارې چې دی رتبه نه هغه د کفارو یو لوی سردارو او جنګ بدر کې مردار شو، ده مخامخ پکې صحابه کرام پولې التری دي فون یې راکاږي او کوی ته ورارتئ. نو دا زوی چې و دی غمجن او رنګ یې بدل شو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي په پلار باره کښې دغه درمن دي او خفې، نو دې نه په د پلار هېڅ پروا نه ساتم او نه یې د مرګ پروا ساتم، خو صرف زما امید ده او په دې ځار کښې وم چې زما پلار شي ډېر هوښیار سړی دی او ډېر صبر او برداشت والا دی. نو زه دې انتظار کښې وم او په دې امید کوم چې الله تعالی به ته ایمان نصیب کړي، او دا په داسې حالت کښې دله مرګ راغلی، دا یې حال دی. ځکه د ده د پلار چې و نو رتبه د مخکې ابو جهل ته دا مشوره ورکړې وه چې جنګ نه کوو، په جنګ کښې مې څه ګټه نشته. ابو جهل ظالم په دې باندې کلک و چې نه جنګ خامخا کوو، او ابو جهل وویل چې داسې هېرې راخسته دی، هسې پړپوس پړسېدلی دی. نو دوه ورته وویل زه وروسته ورته پته ولګېږي زما پړپوس پړسېدلی او کسه را پړسېدلی دی. بل ابو جهل د ده باره کښې دا خبره م وکړه چې ده زوی ایمان راوړی ده سره خپل زوی غم دی. خو بهرحال داسې واقعات وو چې جنګ بدر کښې راغلي وو. بیا دې نه وروسته د دواړو طرفینو څومره کسان وژلي شوي وو، خو دا واقع نوره اوږده ده، آینده تاریخ